Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Հրաչյա Արզումանյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Արզումանյան, օգոստոսի 8-ին Բաքվում հանդիպում են Իլհամ Ալիևը, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, Իրանի նախագահ Ռոհանին։ Հաջորդ օրը Սանկտ-Պետերբուրգի ժամանում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հանդիպելու Պուտինի հետ։ Մեկ օր անց, օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սարգսյանը։ Իրար հաջորդող այս հանդիպումները ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Նման հանդիպումները ուղղակի ճշգրտում են կողմերի մանրամասները, ընթացքը եւ այլ։ Ինձ թվում է մենք պետք է հանգիստ վերաբերվենք, որովհետեւ հիմնականը, որ մենք պիտի հասկանանք ինչ է կունեցել ապրիլյան կռվից հետո, եւ ճշգրիտ հասկանանք եւ տեղավորենք մեր քաղաքականությունը եւ ռազմական քաղաքականությունը մանավանդ տարածաշրջանում ապրիլից հետո։ Թուրքիան ձգտում է մեծացնել, ակտիվացնել իր դերը տարածաշրջանում, Ադրբեջանն էլ հետևում է նրան։ Այս ամենը սպառնալիք չի ներկայացնում հայերիս համար։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի այս նոր մերձեցումը, հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր չէ տանեն նրան, որ Ռուսաստանը հանուն իր շահերի զոհաբերի Ղարաբաղը։ Սեն վերջից Ռուսաստանը չի կարող զոհաբերի Արցախը եւ Հայաստանը, որովհետեւ ոչ Արցախը, ոչ Հայաստանը Ռուսաստանի ջեբում չի եւ անընդունելի մտածում է։ Այդ հիվանդոտ մտածելակերպը ինչու է մեկ զարգացնում եւ ինչու է այդքան շոշափում, որ Արցախը կարող է ինչ որ մեկը ստենց անի, այնպես անի։ Արցախը Հայաստանի մասն է, մեծ Հայաստանի մասն է։ Մենք եկ ձևավորում Արցախի եւ Հայաստանի ապագան, ոչ թե Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ամերիկան, Չինաստանը։ Մենք եւ միայն մենք ենք որոշում մեր ապագան։ Մենք ենք կերտում մեր ապագան։ Եթե այդ ապագան չի ստացում այնքան պայծառ եւ լավ, որ մենք ուզում ենք, մեր մեղքն է։ Պետք է մի քիչ հանգիստ վերաբերվել արտաքին աշխարհի մտածումներին։ Եվ շարունակություն հարցի առաջին մասին, այստեղից գալիս է երկրորդ մասը հարցին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միշտական գործոն են եւ սպառնալիք են։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որպես սպառնալիք, ռազմական սպառնալիք Հայաստանի համար եղել է, գա եւ մոտեկա 20-50 տարիներում կմնան։ Ոչ մի փոփոխություն չի կարող լինի։ Թուրքը մնում է թուրք, ասես Շահանատալի։ Դրա համար ինչ նորություն մեզ հայերի համար այն մտածման, այն զարգացումների, երբ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեզ թշնամաբար հրավիրում։ Նույնիսկ կարելի է մտնել եւ Ռուսաստանի վարքի եւ քաղաքականության 20-րդ դարի եթե նայենք։ 20-րդ դարի սկզբներին մենք ինչ որ նոր բան ենք տեսնում Ռուսաստանի վարքում։ Ես դա եմ ուզում ասել։ Դա մեր փորձը Կարսի պայմանագրով չէ, որ նա հայկական հարաբերեց։ Բայց դա Ռուսաստանի շահերից է ելնում։ Դա մեր թուլությունն է, ոչ թե Ռուսաստանն է մեղավոր։ Իսկ ինչու ենք համոզված, որ հիմա առանց ժողովրդի կամքը հարցնելու նույն բանը չի։ Մեկ իրար երևի չենք հասկացել։ Եվ Հրաչի Հանրապետության օրոք եւ այսօր հիմնական մեղքը մերն է։ Եթե Ռուսաստանը կարողացավ այդպես ոչ իր հարցերը շատ փոքրագույն 5-10 տարվա ընթացքում, դա մեր մեղքն է։ Եթե այսօր նորից Ռուսաստանը ինչ որ ձևով կարողանա հայկական շահերի հաշվին իրան հարցեր լուծի, կլինի մեր սխալը, ոչ թե Ռուսաստանին, ոչ թե Ամերիկային։ Մենք պետք է մի քիչ փոխենք մեր մտածելակերպը եւ հասկանանք, մեզանից հակախված մենք ենք կենտրոնում։ Մեր մտածելակերպը պետք դառնա հայակենտրոն։ Այն ժամանակ շատ հարցերը կփոփոխվեն եւ մենք ուրիշ ձևի կնայենք աշխարհին։ Խոսելիս դուք անընդհատ շեշտում եք, պետք է, բայց արդյոք դա այդպես է։ Գիտեք, բավականին բարդ հարց է ստացվում, որովհետեւ ես գնահատում եմ հասարակությունը ավանդաբար ցավոք ծրտի փորձում է գտնել ինչ-որ արտաքին գործոններ, հույսեր դնել արտաքին աշխարհի վրա եւ գտնել արտաքին գործոններ, որոնք ազդում են եւ դառնում են հայի բախտը ոչ եւալ։ Մենք պետք է փոխվենք եւ դա ձեր աշխատանքն է մի կողմից, որ կամաց փոխվի հասարակությունը, որ հայկական հասարակությունը, ժողովուրդ Հայաստանը, հայությունը կամաց սովորի վերցնել իրար ուսերի վրա պարտականությունը իր ապագայի մասին։ Երևանում տեղի տարի ունեցած հուլիսյան դեպքերից հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հանդիպեց մի շարք ոլորտների ներկայացուցիչների հետ եւ ասաց, թե միակողմանի զիջումներ չեն կարող լինել։ Պիտի ենթադրել, որ Ղարաբաղը ինչ որ բան պիտի զիջի։ Իսկ ինչ պիտի զիջի Ադրբեջանը, ինչ է ականկալում Հայաստանը որպես բանակցային կողմ։ Տարբեր տեսակետներ են հայտնվում։ Շոշափում եք նույն ցավալի մտեցումների եւ մտածելակերպի եւ գաղափարական խնդիրների առջև է կանգնում։ Մենք որպես ժողովուրդ պիտի հասկանանք, որ բոլոր զիջումները, որ հայ ժողովուրդը կարող էր կատարել, արդեն կատարել է 20-րդ դարում։ Մենք կորցրել ենք մեր երկրի, մեր հայրենիքի 90%-ը։ Մենք արդեն կորցրել ենք Նախիջևանը, կորցրել ենք Հյուսիսային Արցախը, կորցրել ենք մեր Գանձակը, կորցրել ենք Ջավախքը, կորցրել ենք Ղարսը, Արդաղանը, Վանը։ Այն ինչ որ կարելի է զիջել, որ չի կարելի զիջել, մենք արդեն զիջել ենք։ Որպես ժողովուրդ մենք արդեն զիջելու բան չունենք։ Եվ ման մտեցումը եւ հասկացողությունը պիտի ամրացնի հայկական հասարակության մեջ։ Մենք արդեն զիջել ենք այն, որ անթույլատրելի է։ Այդ պայմաններում խոսել զիջումների մասին անթույլատրելի է։ Այսինքն փոզիչումների ոսկե միջին գոյություն չունի։ Նորից եմ ասում, մենք արդեն զիջել ենք։ Մենք կարող որպես զիջել խոսք տալ Ադրբեջանին, Թուրքիային, որ չեք բարձրացնելու հողային հարց մոտակա 20-50 տարվան Հայաստանի Հանրապետությունը խոսք է տալիս հարցեր չբարձրացնել կախված Նախիջևանի հետ, Հյուսիսային Արցախի հետ։ Դա կլինի առավելագույն զիջումը, որ մենք անում ենք, որովհետև այն, որ մենք այսօր ունենք երկու պետականություն, Արցախի Հանրապետություն եւ Հայաստանի Հանրապետություն, նույնպես զիջում է միջազգային հանրության, միջազգային օրենքների առջև։ Մենք արդեն գնացել ենք զիջումների, բայց ինչ է կորցրել Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ոչ մի զիջման չի գնացել։ Ադրբեջանում այսօր փաստորեն կառուցված է մի մեքենա, որը ոչնչացնում է ժողովուրդներին։ Ադրբեջանի վերնախավը, փաստորեն եւ պետականությունը մի մեքենա է, ահարելի մեքենա, որը ուտում է ժողովուրդներին։ Գերել է Ադրբեջանի հայությունը, ուտում է փոքրամասնությունները։ Եվ մինչև միջազգային հասարակությունը գնահատական չտա Ադրբեջանի վարքի, ինք կարծիքով ճիշտ չնստել նա հետ ինչ որ հարաբերությունների եւ հարցեր փորձելուց է։ Պետք է գնահատական տա, ինչ է Ադրբեջանը ներկայացնում իրենից 21 դարում։ Եվ այնուամենայնիվ Ղարաբաղը որպես բանակցային կողմ հանդես չի գալիս, Ղարաբաղին ներկայացնում է Հայաստանը, Հայաստանն էլ խոսում է փոխզիջումների մասին, ինչ զիջում, ողը նկատի ունի Հայաստանը։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է ինչ որ բացատրություն տա, պետք է ուշ կարծիքով խոսել ոչ թե Հայաստանի մասին, այլ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասին, եւ ես չեմ կարող ասել, ինչ է մտածում Սերժ Սարգսյանը, ինչ նկատի ունի, եւ գնահատական տալ բավականին դժվար է։ Ես չգիտեմ եւ չեմ ուզում իմանալ, ինչ է մտածում եւ ինչ է ասում Սերժ Սարգսյանը, երբ խոսում է զիջումների մասին։ Իմ կարծիքով դա մեզ չի պիտի այդքան հետաքրքրի։ Հա, հետաքրքրի։ Մտահոգի։ Հա, իմ կարծիքով, որտեղ մենք գիտենք, պիտի ժողովուրդ պիտի իմանանք, որ զիջումներ չունենք։ Մի կողմից ունենք հայություն, որը ապրիլյան կռվի օրերքը եւ հիմա ունի շատ հստակ մտածում դիրքորոշում, ունեք Արցախի հայություն, ունեք Հայաստանի Հանրապետության հայություն։ Եվ միասին եք այդ հարցում, միակամ եք այդ հարցում, չեմ հասկանում ինչու է այդքան վրդրում եւ այդքան նարթեացնում հասարակությունը զիջումների խոսքը, զիջումներ չեն լինելու։ Եվ մենք որպես ժողովուրդ դա ապացուցել ենք։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ղեկավարությունը հակառակ ժողովրդի կամքի նման փաստաթուղթ ստորագրի, երբևէ ժողովուրդը դրա հետ չի համագերվել։ Դա կմնա թուղթ։ Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով բավականին լավ քաղաքական գործիչ է։ Նա չի գնա նման թղթի ստորագրում, որտեղ նման թղթի ստորագրումը փաստորեն քաղաքական մահի ստորագրություն է։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյան այն գործիչները, որը կարող քաղաքական ինքնասպանության գնա։ Դրա համար ինձ թվում է այդ հարցը պետք է փակել։ Պետք է քիչ խոսել, մեծ նշանակություն ունի ինչ է խոսում, ինչ է շոշափվում հասարակության մեջ։ Եթե դու խոսում ես զիջումների մասին, նշանակում է հասարակությանը օրինտացիա այս տարի, որ պիտի ինչ-որ զիջումներ լինի։ Պետք է փակել այդ հարցը, պետք է դրա մասին չխոսել, պետք է դա չշոշափել։ Այդ հարցը պիտի փակվի հասարակության դիսկուրսի մեջ, հասարակության խոսակցության մեջ։ Մենք պիտի հստակ ասենք, որ զիջումներ չեն եղնելու ու վերջ։ Եվ դրանից հետո մտածել ուրիշ հիմնական ավելի խոր հարցերի մասին, որոնք պիտի շոշափվեն հասարակության մեջ։ Մենք պետք է հիմա մտածենք ոնց անել, որ մի բանակ ուժեղացնել։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ է կատարվել ապրիլյան կռվի ժամանակ։ Մենք պետք է հասկանանք, ոնց կարողանանք բարձրացնել բանակի մարտականությունը, ոնց պիտի փոխանցենք հասարակության մարտականությունը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Կան հազար ու մի ցանր հարցեր, որ պիտի շոշափվեն հասարակության մեջ, որ պիտի լինեն հասարակության կենտրոնում։ Զիջումների հարցը փակվում հայության համար։ Ժողովուրդը այդպես մտածում։ Զիջում նշանակում է, դուք ասում եք, պետության ղեկավարի համար քաղաքական մահ է նշանակում, ժողովրդի համար էլ զիջումը կնշանակի ինքնաոչնչացում։ Իհարկե։ Չէ՞ որ բանակցություններում անընդհատ այդ թեման է շոշափվում։ Համանախագահները անընդհատ այդ հարցերն են բարձրացնում։ Մի վարքյան մտածեցեք, ինչքան բանակցություններ են գնացել աշխարհում։ Տասնյակ նման կոնֆլիկտներ։ Ինչո՞ւ են վերջացել նման բանակցությունները։ Նման բանակցությունները կարող են տասնյակ տարիներ գնան, խոսեն, վիճեն, հանդիպեն, դա ուրիշ մակարդակա, ուրիշ բան։ Թող գնան, թող խոսան, ճիշտ չէ որ խոսում են, բայց մենք պետք է մեզ համար հստակ հասկանանք, որ դա իմաստ չունի մեզ համար։ Մեր կռիվը պայքարի ու մահի կռիվ է, և զիջումներ անթունելի են, ոչ թե միայն ֆիզիկական, քաղաքական, նաև ուղիղային։ Մենք պետք է հոգեբանական և մնացած ոլորտներում արգելենք մեզ խոսել զիջումների մասին, հասկանանք, որ այդ խոսակցությունները մեզ թույլատրում են, որովհետև բոլորը չեն այդքան պինդ, բոլորը չեն այդքան ուժեղ։ Եվ դու խոսում ես զիջումների մասին, դու դրանով նրանց թույլատրում ես, նրանք մտածում են լքել երկիրը, գնալ եւ այլ։ Պարոն Արզումանյան, այս հանդիպումներից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարը նշել է, թե Ղարաբաղի խնդրում ես մեջբերում եմ նրա խոսքերը, Հայաստանը նախաձեռնություն է իրականացնում ու կարևոր հանդիպումներ են տեղի ունեցել, երբ նայում ենք Ռուսաստանի առաջարկների նմանություն ենք տեսնում Հայաստանին ուղված մեր առաջարկների հետ, մենք էլ Ղարաբաղի հարցում մեր հնարավոր որի չափ կանենք մեջբերման ավարտը։ Ի՞նչ մեկնաբանություն կտայեք։ Իսկ դա հետարքիր չի, ինչ է մտածում թուրքական նախարարը։ Ինչ հետարքիր չի, ինչ է մտածում պարոն Պուտինը։ Ինչ հետարքիր չի, ինչ է մտածում պարոն Ալիևը։ Ինչ միակ հետարքրում է, ինչ մտածում պարոն Բակո Սահակյանը, մեր իմ նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Մնացած նախագահները եւ նախարարները չեն հետարքրում, որովհետեւ Արցախի հարցը հայ ժողովրդի հարցն է։ Դրա համար մենք ենք որոշում, ինչ կլինի Արցախի հետ եւ ոնց կլինի։ Ինչի հետարքում է Ռուսաստանի կարծիքը, ոչ Թուրքիայի կարծիքը։ Բայց մեզ պիտի հետաքրքրի, թե մենք ինչպես կարող ենք չեզոքացնել մեզ համար ոչ նպաստավոր զարգացումները։ Արդյոք մենք դա կարողանում ենք կատարել։ Դա բավականին դժվար է, որովհետեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաշը միջազգային ասպարեզում բավականին փոքր է, եւ Հայաստան ունի շատ փոքր հնարավորություններ ազդել Ռուսաստանի կամ Թուրքիայի վարքի վրա։ Մենք դա պիտի հստակ հասկանանք։ Միայն գործոնը, որ մենք ունենք, ազդել մեր ներքին քաղաքականության, ներքին հասարակության կազմավորման հարցում։ Մենք կարող ենք միայն դառնալ ավելի ուժեղ, դառնալով դառնալ ավելի ուժեղ գործոն։ Դա միայն ճանապարհն է։ Մենք պիտի մտածենք ոչ թե ինչ է մտածում Թուրքիան կամ Ռուսաստանը, բայց ոնց անել, որ Հայաստանը լինի ավելի ուժեղ։ Դա միայն հնարավորությունն է դրական ազդել Հայաստանի, Արցախի եւ հայոց, ընդհանուր հայոց հարցի զարգացման վրա։ Որովհետեւ մենք պիտի հասկանանք, որ Արցախը ընդամենը հայոց հարցի մի էլեմենտն է, մի տարն է։ Իսկ դիվանագիտական ճակատում անելիք չունենք մենք։ Բավականին դժվար է, որովհետեւ աշխարհում միջազգային ասպարեզում բավականին լուրջ պրոցեսներ են գնում, որ մոտեկա տարիներում բավականին կփոխեն միջազգային լանդշաֆտ, գնում են պրոցեսները, որ ազդեցիկ կլինեն եւ տարաշարժանանի եւ գլոբալ պրոցեսների վրա։ Նման ժամանակ հիմնական ֆոկուսը պիտի լինի ներքաղաքական եւ ներհայկական հասարակության ուժեղացման, տնտեսության ուժեղացման ճանապարհի վրա։ Դուք խոսում եք տնտեսության ուժեղացման մասին, բայց Հայաստանի տնտեսությունը Հայաստանի շրջափակման մեջ է, այժմ էլ փաստորեն Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա տնտեսական կապերի խորացում է նախատեսվում։ Կարծես թե Հայաստանը նաև այս առումով է մեկուսացվում։ Ես համոզված եմ, որ կա ելք, կան հնարավորություններ զարգացնել Հայաստանի տնտեսությունը։ Մենք ունենք հնարավորություններ, որը չեք օգտագործում, որ կարող են 10-15 տարում կտրուկ փոխել Հայաստանի տնտեսության վիճակը եւ մակարդակը։ Դա մեծ խնդիր է, ես չեմ ուզում հիմա շոշափացնել, բայց իմ խորին համոզմունքն է, ունենք հնարավորություններ, որը չեք օգտագործում։ Եվ պետք է մտածել, ինչու չեք օգտագործում, ինչու Հայաստանի տնտեսությունը, հասարակությունը չի զարգանում այն տեմպերով, որ կարող է զարգանալ։ Իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալը, իմ կարծիքով դա սխալ էր մտնել Եվրասիական տնտեսության միությունը եւ քաղաքական եւ տնտեսական մտածումը։ Իսկ հիմա հարմար պահ է հրաժարվելու այդ միության անդամակցությունից։ Դա իմ կարծիքով հնարավոր էր ապրիլյան կռվից հետո, հիմա մի քիչ դժվար կլինի։ Դա հնարավոր կլինի, եթե նորից Ռուսաստան եւ Թուրքիան կապեն նոր դաշինք Ադրբեջանի հետ, տեղի ունենա նոր դաշինքներ, այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավորություն կունենա դուրս գալ նման ալյանսներից, որը այնքան նպաստում չեն Հայաստանի զարգացման։ Պետք է մի քիչ ժամանակ գտնել պահ եւ օգտագործել այդ պահը։ Հուլիսյան դեպքերից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց թուլացած դիրքերը ամրապնդելու համար փնտրում են Ռուսաստանի աջակցությունը, գուցեև այլ երկրների, եւ այս բարդ իրավիճակում հնարավոր է Ղարաբաղը զոհ տան հանուն վարչակարգի պահպանման։ Այս տեսակետը ըստ ձեզ գոյության իրավունք ունի։ Նորից եմ կրկնում, պետք է մոռանանք որպես հասարակություն ժողովուրդ, որ Արցախը ինչ որ մեկը կարող է օգտագործել ինչ որ հարցերում։ Արցախը Հայաստանի մասն է, Արցախի ապագան որոշում է հայ ժողովուրդը։ Հայաստանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ ոչ մի ղեկավար չի կարող սկզբնական հարցերում գնալ ժողովրդի դեմ։ Դա բավականին վատ է վերջանում այդ ղեկավարի համար։ Մենք կարող ենք հիշել Ձեմիրչյանի խոսքերը, որ Ղարաբաղը ջեբումից չէ, եւ ինչ եղավ Ձեմիրչյանի հետ մի կես տարուց հետո, որ հանեմ տամ, եւ կես տարուց հետո Ձեմիրչյանը թռավ։ Պետք չէ մտածել, որ Արցախը եւ հայ ժողովուրդը այդքան թույլ է։ Մենք բավականին հզոր ենք սկզբնական հայոց հարցերի մեջ։ Սեպտեմբերի 2-ին լրանում է ԼՂ հռչակման 25-րդ տարեդարձը։ 100 դար անց արցախցիներս որքանով ենք մոտեցել մեր վերջնական նպատակին։ Մեր վերջնական նպատակը իհարկե միացումն է։ Բավականին մոտեցել ենք։ Մենք ունենք Հայաստանի զինված ուժեր, որը կազմված է Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ուժերից, Արցախի պաշտպանության բանակից։ Մենք ունենք փաստորեն նույն տնտեսական ոլորտը, ֆինանսական ինստիտուտները, ունենք նույն կրթական համակարգը եւ այլ բավականին շատ համակարգեր եւ ինստիտուտներ արդեն միայն ինտեգրվել են եւ փաստորեն մենք մնում ենք տարանջատված միայն միջազգային ասպարեզում։ Իմ կարծիքով միացումը 98%-ով արդեն դիղի ունեցել, ասել են 2%-ը, որը պետք է պահպանվի դեռ, որովհետեւ կան միջազգային գործոններ, որ ցույց են տալիս այսօր վաղ գնալ դրան։ Եվ այդ 2%-ը գուցե արդեն տվի ոչ թե 40 դար, այլ շատ ավելի երկար։ Եթե 2%-ը ես թվում արդեն կարելի է մի քիչ դիմանալ, դա այդքան հիմնական չի, որովհետեւ մնացած 98%-ում մենք արդեն մի պետություն ենք, մի ժողովուրդ ենք եղել եւ կմնանք։ Եթե դա արդեն երրորդական հարց է։ Այսինքն դրսի աշխարհի համար ենք մենք առանձին պետություններ։ Անշուշտ մեզ մի նույն պետության քաղաքացին ենք զգում։ Անշուշտ, թե մենք հանգիստ գնում ենք աշխարհով եւ մեզ ճանաչում են որպես Հայաստանի ներկայացուցիչներ։ Այդ խնդիրը մնում է փաստորեն միայն միջազգային դիվանագիտական խաղերի հետևանքներ, որ սկսվել 90-ականին։ Մեր անկախության ամրապնդման գործընթացում նոր մարտահրավերներ, նոր սպառնալիքներ են առաջ գալիս։ Կարողանում ենք ճիշտ իմաստավորել անցած տարիները, որպեսզի նավը ճանապարից չխոտորվի, չշեղվի։ Իմ կարծիքով չէ, այդքան լավ չենք դերակատում, այդտեղ բավականին շատ աշխատանք կա, որ պիտի անվի։ Պետք է հասկանալ, որ ժողովրդի ռեսուրսները սահմանափակ են, դրա համար պետք է զերտ մնալ այն արհեստական խնդիրներից, որ մի ժամանակ եւ ռեսուրսները խլում են մեզանից, եւ մտածել այդ հարցերին շուշ, որը դուք ասել եք։ Այդ ոլորտում ես նորից ասեմ, այդ զիջումների հարցը պիտի մենք որպես հասարակություն փակենք, եւ ոչ ռեսուրսներ, ոչ ժամանակ չտրամադրենք այդ հարցի շոշափմանը եւ գնահատականը։ Եւ մնացած ժամանակը, որ այդ հետևանքով պիտի ունենանք, մտածեք ուրիշ հարցերի մասին, ավելի իրական հայության համար։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի օգոստոսի 16-ի թողարկումը։ Մեր հյուրն էր քաղաքագետ Հրաչյա Արսումանյանը։